Mekkede dua yağdırdı kulağında, meydanlar toz duman oldu kulağında. Can bedenden çıkıp ayrıldığında, şehadet vaktiydi tekbir getir. Şehadet vaktiydi tekbir getir. Şehadet vaktiydi tekbir getir. Gökyüzünde bir şafak söktüğümde, mermiler damguya verildiğinde, düşmanlar karşıdan görüldüğünde, şehadet vaktiydi tekbir getir. Şehadet vaktiydi tekbir getir. Şehadet vaktiydi tekbir getir. Bir değil beş değil milyonlarız biz, bizler asla bu yoldan dönemeyiz. Bu yolda birer birer öleceğiz. Şehadet vaktidir tekbir getir. Şehadet vaktidir tekbir getir. Şehadet vaktidir tekbir getir. Melekler dua yağdırdı kulağında, meydanlar toz duman oldu kulağında. Can bedenden çıkıp ayrıldığında, şehadet vaktidir tekbir getir. Şehadet vaktidir tekbir getir. Şehadet vaktidir tekbir getir. Zulmün küfrün kapkara günlerinde, umudun içinde yeşerliğinde, cennet kılıçların gölgelerinde, şehadet vaktidir tekbir getir. Şehadet vaktidir tekbir getir. Şehadet vaktidir tekbir getir. Başını kaldır da dünyaya bir bak, zulüm her yanı sarmış kol geziyor. Daha ne bekliyorsun, kıyama kal. Şehadet vaktidir tekbir getir. Şehadet vaktidir tekbir getir. Şehadet vaktidir tekbir getir. Melekler dua yağdırdı kulağında, meydanlar toz duman oldu kulağında. Can bedenden çıkıp ayrıldığında, şehadet vaktidir tekbir getir. Şehadet vaktidir tekbir getir. Şehadet vaktidir tekbir getir. Verilen sözlerin zamanı geldi, Rabbin huzuruna çıkma vaktidir. Cennet kapıları açıldı şimdi, şehadet vaktidir tekbir getir. Şehadet vaktidir tekbir getir. Şehadet vaktidir tekbir getir. Zulmün küfrün kapkara günlerinde, umudun içinde yeşerliğinde, cennet kılıçların gölgelerinde, şehadet vaktidir tekbir getir. Şehadet vaktidir tekbir getir. Şehadet vaktidir tekbir getir. Melekler dua yağdırdı kulağında, meydanlar toz duman oldu kulağında. Can bedenden çıkıp ayrıldığında, şehadet vaktidir tekbir getir. Şehadet vaktidir tekbir getir. Şehadet vaktidir tekbir getir. Şehadet.